tylko głupia myśl, co niestety proroctwem może być, że gdy trafi świat atomowy szlak, ocalę do kto? Mariusz Lubomski i Underground. To oczywiście piosenka Toma Waitsa w jego własnej wersji. Ładna wersja swoją drogą. To były początki Mariusza Lubomskiego. Płyta, która była jego pierwszym albumem, chociaż wcześniej nagrany był album pod koniec lat 80. na Okulniku w studiu Akademii Muzycznej, ale ta płyta się ukazała na jakiejś kasecie chyba tylko. Oficjalnie dużej płyty ani kompaktu nie było. No to co ja mogę powiedzieć? Nie mogę latać. Quantas i jeden, nie ukrywam, że ja jestem od tego utworu troszkę uzależniony, ale tak czasami mamy, że utwory, które teoretycznie nie powinny nam wchodzić w głowę, wchodzą i siedzą w niej przez długie, długie miesiące. ginie złość. To czego nie potrafię, zamieniam w proch. To nie był pierwszy raz, straciłem całość. Kamienie cicho śpią, niech minie złość, nim czas przegoni myśli złe, nim ktoś przebudzi znowu mnie, zamykam się.

zapach prowincji. Tu kończy się droga i w miejscu stoi czas, a w powietrzu się unosi zapach prowincji. Zapach prowincji. Zapach prowincji. Tutaj przywiało kurz i było tak wiele burz. Stracone marzenie, że w końcu coś. Stracone marzenie, że w końcu coś zmienię. Tu kończy się droga i w miejscu stoi czas, a w powietrzu się unosi zapach prowincji. Droga i w miejscu stoi czas, a w powietrzu się unosi zapach prowincji. Gdzie ten zapach prowincji się unosi? Zespół Świdermajer Orkiestra, więc wiadomo gdzie, bo to Otwock. No a wcześniej formacja Melancholy Hill Warszawa, no i Banku Wrocław. I Melancholy Hill, i zespół Świdermajer Orkiestra byli kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutów. Manku nie było, bo Manku debiutowało w latach 90., kiedy jeszcze nikt nie słyszał o tym, że taki program może być, ale byli w audycji pod tytułem Brum, która świętowała swoje dobre lata właśnie na początku lat 90. W Trójce w tej chwili podróż z Polski do Londynu, czyli Gabinet Luster. We'll be right back.

zawsze chodzą nocą, patrzą ludziom w okna. Czasem śpią na łąkach, a czasem na dworcach. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Zapomnieni wędrowcy przestrzeni. Gwiazd wędrują, zasiewają ziarno. Nowy świt zwiastują, gdy inni śpią twardo. Nie boją się słońca, choć chodzą. Rozświetleni wędrowcy przestrzeni. Gdy zachodzi słońce, w promieniach się przyciągają cuda, choć inni wątką. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Przebudzeni wędrowcy przestrzeni. Bartek Słatyński ze swojej solowej płyty, która pewnie już wkrótce, ja na razie mam tylko singla, właściwie maxi singla, no i fajnie to brzmi. Bartek zawsze, moim zdaniem przynajmniej, potrafił pisać ładne, melodyjne piosenki. Wcześniej Gabinet Luster, a moment temu, jako ostatni w tej trójce, był Janek Pęczak z płyty Jestem. Janek, który prezentował swoje piosenki jeszcze przed wydaniem płyty w audycji Trójka Żąda Debiutów. Czyli usystematyzujmy, czyli Gabinet Luster, Bartosz Słatyński i Janek Pęczak. A teraz będzie, no kto będzie, dawno nie grana w Nocnej Polsce Edyta Bartosiewicz. Jak długo spałam, ile minęło dni? A może lata całe przeszły, spłowiały sny? grawitację, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. Staję nicą, pytania w głowie krzyczą.